děravý úřad. Jak neukrást atomovou bombu? Talpres. Copyright 1984 by David Langford introduction 2000 by Terry Pratchett translation 2003 by Jan a Dana Krejčovicover 2003 by Robert Čermák. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této knihy není dovoleno použít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez souhlasu nakladatele. ISBN 80-7197-225-8. Věnování. Těm, které jsem potkával na a kolem dálnice A70 1975 až 1980 s vděčností, nostalgií a omluvou. Poděkování. Tato kniha by neměla nést na svých bedrech vinu za všechny zločiny. Je to, konec konců, produkt a oběť prostředí. Ne ona, ale společnost musí být souzena. Všichni jsme vini. Známí a neznámí spolupachatelé jsou, mimo jiné, Katie Cohenová, která autora povzbuzovala v jeho blábolení, Maxim Jakubovsky, který ho posadil na metro do Wimbledonu, Catherinem Caulajová, cílevědomá paní s kopírovacím zařízením, News Scientist, časopis, který zařídil tiskový debut Roye Tappena, a Christopher Priest, kterému vděčím za mnoho hustě potištěných stran s chytrými radami 1977, 1980 a jednotaktní odmlčení 1982.